إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل وأبو ذر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى سيما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دوزانك وكسلام أحبتي في الله نوصي pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tutambue ya kwamba sisi leo tuko katika zama zilizokuwa ni zama za fitan. Hakuna muislam, hakuna mwanadamu atakayeweza kufaulu katika zama hizi za fitan isipokuwa muislam atakaporudi na kuambatanisha matendo yake na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hizi hadithi na hizi aya ambazo tumezisoma zatilia mkazo, zaonyesha umuhimu wa muislam kusoma ilmu shar'i, kusoma ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tusome ilmu hiyo, na ambayo ni ilmu ya Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam كما نفسه شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى العلم معرفة الحق بدليله علم نكفهام حقي نكفهام الزاوى ودليل من القرآن والسنة نكسيم شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله العلم لكم تنبوه الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه لكم تنبوه متوم صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لكم فهام شريعة الإسلام ودليل كتك قرآن وكتك سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم دقسان وإسلام هكونا فلاح هكونا kuongoka kwa mja isipokuwa muislam alazimiane na njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Imam al-Albani rahimahullah asema wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittida'i man khalaf, kila khairi ni ile ambayo iliyokuja kwa masalaf ridwanullahi alayhim ajma'in na kila sharri ni ile iliyokuja na watu baada ya kuzusha waliokuja baada ya masalaf radhi za Allah ziwe juu yao. Mzangu wa Islam leo katika zama zetu za leo, yafaa muislam ajilazimiane na alazimu njia ya kusoma ilmu. Ndugu zangu wa Islam, mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kila alfajiri akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kila baada alfajiri mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akisema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hii ni dua ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maulama wasema mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie kitu chochote isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie ilmu. Hichi ndio alichokiomba mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa innal anbiya, na hakika mitume, lam yuwarathu dinaran wala dirhaman, hawakurithiwa wao dinari moja wala dirhamu moja, wa innama warathu al-ilm, lakini mitume hii ilirithiwa elimu. Lidhalika yapasa kwa muislam achukue hadhi yake, achukue nasibu yake katika ilmu hii ya Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sivyo sawa kwa baadhi ya ndugu zetu, Allah aongoze wao pamoja nasi, waliodharau njia hii ya ilmu, bali wakadharau wanaosoma ilmu hii, wakasema wewe utakuwa nani ukisoma ilmu ya shar'i, ukisoma wewe kuhusiana na Qur'ani na sunna, mali yako yatakuwaje, mwisho wako utakuwaje, utafanya kazi gani, utakwenda wapi? Ndugu zangu wa Islam, hii ni kudharau ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tume sallallahu alayhi wa sallam asema, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi din, mtu yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia kuwa na maarifa na kufahamu dini ya Uislamu. Hii ni alama ya kwamba muislamu ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Opposite yake, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hakumtakia muislamu khairi, anamfanya anakuwa hajui, hana maarifa ya kufahamu uislamu. Walidhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi nyingine akasema, man salaka tariqan, yoyote ambaye anafuata barabara, yaltamisu fihi ilman, sababu ya yeye kutoka katika barabara ile yuataka kusoma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia muislamu huyu njia na barabara ya yeye kuingia peponi. Itakuwa kuingia peponi kwake yeye ni sahali. Vipi sisi tutatenda amali zetu ikiwa amali zetu tunazitenda, tunatenda amali bila ilmu, bila maarifa? Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'ani alakhirati ghafilun, wao wanatambua mengi katika masala ya dunia. ukimuuliza kuhusiana na masala ya dunia iwatakuwa, ukimuuliza masala yoyote yeye yuko sawa, habari iliyotoka jana yaiwejua Muislamu, masala ambayo yamezuka jana na leo yatakuwa. Lakini kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hana ajualo wala hataki kujua Muislamu. Hii ni hatari ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni hatari ndugu zangu wa Kiislamu. Aqulu ma tasma'un. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. دوك زانغو الإسلام تكو كاتكا مواسم مواسم ذا حج زاكو تكليزا عبادة حج نعبادة حج. دوك زانغو الإسلام نعبادة أبايو الله سبحانه وتعالى أمي تفردشي جويتو وكيل أباي أتكيكوا نوويسو ende yakafanya ibada ya haji. Lakini ibada hii ya haji na mawasim hizi za haji haitakuwa sawa sawa kwa Muislamu kwenda kutekeleza ibada ya haji ilhali hana ajualo kuhusiana na masala ya haji. Ndugu zangu wa Kiislamu, haji ina mashaka. Ndugu zangu wa Kiislamu, haji yahitaji elimu. Huwezi kufanya haji bila elimu. Allahumma, ikiwa wewe utakwenda na huna elimu, basi mwisho utafata watu wanavyofanya, utazusha kama watu wanavyozusha, utafanya shirki kama watu wanavyofanya shirki, utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika haji yako sawa sawa na wale wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika haji zao, ambao si msingi wa sawa. Msingi wa sawa ni Muislamu atambue yanayofungamana na haji, ili akienda haji awe na maarifa ya kuhusiana na haji. Haifai kwa Muislamu kutoka na kwenda kutekeleza ibada adhimu ya haji isipokuwa kwa ilmu, ndugu zangu wa Kiislamu. Walidhalika hadithi tawili ya Jabir ikizungumzia vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya haji toka alipotoka Madina mpaka akifika Dhulhulaifa katika miqat, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akiingia Makka. Hii yote yatufundisha ya kwamba Muislamu ahakikishe katika ibada ya haji, ambayo ni ibada adhimu na tukufu, ahakikishe Muislamu ya kwamba yuatekeleza yale ambayo Allah ameamrisha. Ukienda kwenye haji utaona vituko vinavyofanyika, wewe ukashangaa, waweza ukashangaa vituko watu wanavyofanya katika haji. Muislamu amelipa mali yake, akaandaa wakati wake, akawacha shughuli zake za muhimu, yuarudi kutoka haji hana lililopata, kwa sababu haji haikutekelezwa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofundisha. Watu wakawacha, walioona kwenda haji baadhi yao wakawacha kuswali katika msikiti Masjidul Haram, wakaenda kutafuta athari za salihin, wakaenda kutafuta sehemu ambapo kuna athari za wale wema waliotangulia, sema hapa alikuwa Abubakar, hapa alipita Mtume, hapa alifanya hivi, baadhi ya watu wakafanya hivyo katika haji. Faya ibadallah, yatakikana masomo katika kwenda haji, la siyama hata zile zinazohusiana na haji. Muislamu usomi, lakini utakwenda haji soma mambo yanayofungamana na haji. Na walillahi alhamdu, durusu qaima, durusu zaendelea, watu wasomeshwa leila wanahara. Hawa mashekhe wafanya bidii jazakumullahu khairan, kila wakati kusomesha, wanafanya bidii kubwa ili mradi Muislamu awe na maarifa na utambuzi. Lidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, ni wajibu juu yetu wale Allah amewapatia uwezo kwenda katika kutekeleza haji, lakini vile vile watekeleze haji kwa maarifa, wajue nini chafaa na nini hakifai, nini ambacho nikifanya haji yangu itakuwa ni bathi na nini ambacho nikifanya haji yangu itakuwa sawa. Kuna watu husimama katika yaumu Arafa katika milima ambayo haifai wao kusimama, ambayo milima ile iko nje ya mipaka ya Arafa, kumaanisha wao hawana Arafa. Tusalama sema alhajj Arafa, wao wanasimama katika mipaka ambayo sio, wakiwa na dhana ya kwamba sehemu hizo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.